dodaną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Kup przed pierwszym dzwonkiem tornister szkolny Starpack model Pixel za 127,49, idealny dla małych graczy. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 sierpnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie podpaleń na zlecenie obcego wywiadu. Rośnie PKB, GUS podał najnowsze dane. Słońce i upał wracają do Polski miejscami, termometry pokażą nawet 34 stopnie. 6 mężczyzn oskarżono o udział w grupie przestępczej zajmującej się sabotażem na rzecz obcego wywiadu, informuje prokuratura krajowa. 3 z nich to obywatele Polski, a 3 Białorusi. Grupa zajmowała się podpaleniami z użyciem butelek z benzyną. Chodzi m.in. o podpalenie restauracji w Gdyni, magazynu w Gdańsku i składowiska palet w Markach w 2024 roku. Wśród zarzutów są również handel bronią, obrót narkotykami i pobicie. Wobec 2 Białorusinów i 1 Polaka utrzymano areszt tymczasowy. Za akt sabotażu na rzecz obcego wywiadu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Kijów potwierdził wyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Berlina. Ukraiński prezydent wspólnie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem weźmie udział w wideokonferencji z Donaldem Trumpem. Rozmowa ma dotyczyć zbliżającego się szczytu rosyjsko-amerykańskiego. Trump ma w piątek, 15 sierpnia, spotkać się na Alasce z Władimirem Putinem. Rzecznik prezydenta Ukrainy Sierhiej Nikiforow poinformował, że po dwustronnych rozmowach Zełenskiego z Merzem obaj przywódcy wezmą udział w wideokonferencji liderów państw europejskich z Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmowy na linii Europa-Stany Zjednoczone będzie kwestia reagowania na rosyjskie żądania terytorialne wobec Kijowa. Mają paść również propozycje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ukraińskie media poinformowały również, że przed rozmową z Trumpem liderzy państw europejskich, w tym Polski, będą rozmawiać z amerykańskim wiceprezydentem. Około 16 Zełenski i Merz odpowiedzą na pytania dziennikarzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. PKB Polski w drugim kwartale tego roku wzrósł o 3,4% rok do roku wobec wzrostu o 3,2% w pierwszym kwartale, tak wynika z szybkiego szacunku GUS. To zgodne z oczekiwaniami ekspertów. W Polsce wzmocniły się pozytywne tendencje, ocenia główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Mimo że był to kwartał, który na świecie stał pod znakiem eskalacji wojen handlowych i w powszechnej opinii wielu ekonomistów amerykańska gospodarka, największa gospodarka na świecie, staje w obliczu stagflacyjnego szoku, czyli spowolnienia wzrostu gospodarczego. A dane na temat inflacji Główny Urząd Statystyczny ma podać jutro. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który zaatakował ratowników medycznych. 35-latek odpowie także za nielegalne posiadanie narkotyków i amunicji. W marcu w jednej z miejscowości w gminie Drohiczyn pijany mężczyzna bił i wyzywał ratowników udzielających mu pomocy. Policjanci znaleźli u niego też środki odurzające i amunicję. Jak informuje szef prokuratury rejonowej w Siemiatyczach Janusz Martyniuk, 35-latek pił alkohol i zażywał narkotyki, po czym upadł na trawnik, tracąc przytomność. Na pomoc wezwano karetkę pogotowia. Ratownicy w trakcie wykonywanych czynności zostali zaatakowani poprzez kopanie w głowę, jak również po nogach i po całym ciele i uderzanie pięścią w głowę. W domu oskarżonego znaleziono m.in. niedozwolone substancje. Środki odurzające w ilościach znacznych, jak również 8 sztuk naboi karabinowych. Badania psychiatryczne nie wykazały żadnych zaburzeń. Oskarżony może odpowiadać przed sądem. W śledztwie przyznał się częściowo. Mianowicie do posiadania narkotyków, posiadania amunicji, znieważenia ratowników medycznych. Zaprzeczył jednak, jakoby miał używać przemocy wobec pokrzywdzonych. Sprawą zajmie się sąd w Siemiatyczach. 35-latkowi grozi do 10 lat więzienia. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Fala upałów w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed upałami dla 9 województw w zachodniej, południowej i centralnej Polsce. Między innymi w Krakowie termometry mogą w najbliższych dniach pokazywać 34 stopnie. Alerty wejdą w życie dziś w południe i będą obowiązywać aż do piątkowego wieczoru, mówi rzeczniczka prasowa IMGW Agnieszka Prasek. Temperatura maksymalna będzie od 30 do 34 stopni, a temperatura minimalna w nocy od 15 do 17. W najbliższych godzinach ostrzeżenia na upały będą już obejmować całe województwo. Kolejne dni zapowiadają się z upałami, temperatura będzie dochodzić do około 32 stopni. Takie upalne dni pozostaną z nami do następnego tygodnia. A podczas takich upałów należy pamiętać o nawadnianiu organizmu i unikać wysiłku fizycznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z godziny na godzinę robi się coraz cieplej. Dziś na termometrach od 25 stopni na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 30 w centrum i nawet do 33 na ziemi lubuskiej. Do tego słonecznie i bez opadów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Nie wiem jak u Państwa, ale przy mnie szklanka z wodą, z elektrolitami na wszelki wypadek, gdyby ten upał dotarł również do nas do studia. Chociaż tu jest klimatyzacja, więc nie jest jeszcze tak najgorzej. Michał Jakubik, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, która na naszej antenie przez najbliższe 2 godziny. W związku z tym proszę dzwonić i pisać, bo ta godzina jest dla Państwa. 227-3-UKF-małpa-polskiradio.pl. I właściwie zaczynamy od wczorajszych zaległości. Dzień dobry, Jarek z Warszawy, dla syna Juliana, Crazy Train, Ozego Osborna, bo to bardzo lubi. We'll be right back. Train i Ozzy Osbourne. Reakcja państwa jest błyskawiczna, bo był Crazy Train, będzie Train i Drops of Jupiter. To prośba pana Wojciecha. Talks like June. Train i Drops of Jupiter. Wielki przebój sprzed lat. 227 trójek UKF małpapolskieradio.pl. Pan Michał pisze, no to może do trzech razy sztuka. Był zespół Train, był Crazy Train, to może Love Train i Holly Johnson. You're the treasure. Love Train, Michał Johnson w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 UKF, małpopolskieradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje do Muzycznej Poczty UKF. Razem będziemy do 13. 227 UKF, małpopolskieradio.pl. I kolejna telefoniczna propozycja w tej chwili. Witam, z tej strony Arkadiusz, Starogard Gdański. Mam propozycję na to piękne lato, które chyba się ustabilizuje. Taki słynny utwór zespołu Budgie, Time to Remember, czas, który warto zapamiętać. Thank you. słyszałem kiedyś ten utwór na żywo, a właściwie niewiele słyszałem, bo dźwięk był straszny. Był koncert Budgie w hali Oliwia w Gdańsku. 227 Trójek UKF, małopopolskieradio.pl. Pan Michał, dzień dobry. Kiedyś słyszałem w Trójce utwór This is Mongo zespołu The Who. Pan Michał wspomina również koncert we Wrocławiu tego artysty i pisze, że zakochał się w tym mongolskim śpiewie od razu. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. Od zawsze mam kota, dzięki pani pokochałam też psy. O, dziękuję. Bardzo za pani audycję dziękuję. Wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot, przekierowuje swoją frustrację na obiekt, który ma pod łapą. Polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Aneta Awtoniuk przy mikrofonie. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy, może być? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu, w moim Lidlu. Skup kuponem Lidl Plus tylko w czwartek. Masło ekstra, cena przed obniżką 6,99. Teraz 3,99 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A dodatkowo wszystkie chipsy i chrupki. 2 opakowania plus 1 za grosz. Zakupy robię. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. Sezonowe wietrzenie magazynów na produkty objęte promocją. Przenośny projektor multimedialny Manta. Smart TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799. Teraz za 699 zł. Taniej o 100 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 31 minut po godzinie 11, czyli za 29, tak naprawdę 12. Czas na spotkanie z architekturą. Centrum Lokalnej Aktywności w Rybniku zostało zaprojektowane kilka lat temu przez Marlenę Wolnik. Obsypane zostało mnóstwem nagród architektonicznych. Dlaczego mała architektura może być tak bardzo popularna? Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. A gdyby tak nic już nie budować, gdyby ograniczać obecność nowych budynków, bo kryzys klimatyczny, bo wyczerpują się materiały, bo piasku już od dawna brakuje. No dobrze, wiem, że to niemożliwe, ale gdyby tak zamiast budynków ustawiać eleganckie miejskie meble. Z jednej strony jest trójkątem, z drugiej strony jest prostokątem. Patrząc gdzieś tam pod kątem, też ta bryła inaczej wygląda. Także wydaje mi się, że on stał się takim łącznikiem tej różnorodnej zabudowy, jaka tam istnieje, tak jak w większości polskich dzielnic. Oto on, CAL, Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku. Miejsce spotkań, miejsce, gdzie odbywają się niewielkie uroczystości, gdzie można oprzeć rower, posiedzieć i pogadać z przyjaciółmi. Strasznie mnie to cieszy i to, co powiedziałam przed chwilką, że ten budynek łączy przestrzennie tą różnorodność zabudowy, ale on też łączy, i to było główne jego zadanie, łączy ludzi. Daje im przestrzeń, w której mogą razem funkcjonować, przebywać, i paradoksalnie budynek Wiaty, który miał być takim budynkiem pomocniczym, dodatkowym, on stał się budynkiem, który przejął główną funkcję. Przyjeżdżając tam czasami, widzę, że dzieciaki siedzą pod tą Wiatą, jak pod namiotem, dosłownie pod namiotem, zamawiają sobie pizzę, podjeżdżają tam rowerami, a małe dzieci traktują to jako tunel, przez który przebiegają i robią sobie nawet zawody w bieganiu i mają z tego frajdę, więc to wszystko totalnie przerosło moje nawet oczekiwania i założenia, z jakim to było projektowane, no i tym bardziej to cieszy. Mamy już słowa klucze, ale mogę się założyć, że nikt nie wyobraża sobie, jak wyglądać może Centrum Aktywności Lokalnej, które kilka lat temu zostało obsypane wprost nagrodami architektonicznymi. To jest tak, jakby mając proste pudełko, wcisnąć palcem jeden z jego narożników do samego końca, tak, do podłogi, że tak powiem, i uzyskujemy jedno skręcenie, ale można to samo zrobić z drugiej strony. I wtedy uzyskujemy po prostu skręconą w obu kierunkach przestrzenną bryłę, która z jednej strony jest trójkątem, gdy wciskam jeden narożnik, z jednej strony jest trójkątem, z drugiej strony jest prostokątem, a gdy oba, to są trójkąty, tylko o przeciwległych jakby bokach. Jasne. Zaciskają Państwo mocno oczy, żeby sobie to wyobrazić? Może gdyby moje tłumaczenie nie było wystarczające, zapraszam do Rybnika Kłokocin na ulicę Bracką. Można obejrzeć to osobiście i wtedy może będzie to bardziej zrozumiałe. Marlena Wolnik otrzymała zadanie prostsze niż ten opis. Zaprojektować dzielnicowe miejsce spotkań. Mogła opędzić się niewielkim zadaszeniem, a wymyśliła przeciekawe skręcone bryły, na dachu których można usiąść. Rybnik jest szczególnym miastem. dzielnic jest tam 27, więc podobne centra mogłyby znaleźć się w każdej z nich. To było zaczątkiem, jakby pomysłem na ten obiekt, że na przykład są młodzi ludzie, którzy nie mają gdzie zorganizować urodzin. Wynajmują tą salę, zorganizują sobie właśnie taką imprezę. Dzieciaki chcą zobaczyć film. Jest tam rzutnik, jest ekran, mogą się spotkać, zobaczyć sobie jakiś film. Jakieś przedstawienie. Też chcę wspomnieć, że ta dzielnica, mimo tego, że jest peryferyjna, ma niesamowitą energię. To znaczy ludzie tam mieszkający naprawdę w bardzo dużym stopniu biorą udział w tych społecznych takich działaniach i mają teraz miejsce, gdzie je mogą realizować. Kameralna architektura i niewielka ingerencja, a tak wiele znaczy dla społeczności rybnickiego Kłokocina. Ten budynek jest bardziej tłem dla działań społecznych niż budynkiem samym w sobie. Bo tu nie chodzi stricte o tą architekturę, chociaż ona, tak jak niektórzy zauważają, jest ciekawa, ale nie to było głównym założeniem tego projektu. Założeniem tego projektu było stworzenie przestrzeni dla ludzi. I tak jak sama nazwa wskazuje, sal jest częścią słowa scalać. Czyli on ma scalać ludzi, ma ich zbliżać do siebie, dawać właśnie tą przestrzeń do wspólnych działań. A mieszkańcy mają swoje własne, modularne i wreszcie bardzo dobrze zaprojektowane meble miejskie. Można by rzec, cal przemyślany w każdym calu. Wracamy do muzycznej poczty UKF, czyli do Państwa propozycji 2273, klub UKF @polskieradio.pl. Pan Bartosz pisze: Panie Tomku, to ja dołączam do tego muzycznego pociągu i tak sobie myślę o Stereophonics i Graffiti on the Train. Yeah. City on the Train to grupa Stereophonics w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Nasz telefon dzwoni 2273. Witam was, piękni ludzie. Maciej z Katowic. Chciałbym poprosić piosenkę Jacka Różańskiego, którą wykonuję do słów piosenki Edwarda Stachury Życie to nie teatr. W 1985 roku ten utwór w Opolu był puszczany. Pozdrawiam. Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejszy i piękniejszy jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna trawiera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte, potem zamkną się, no i cześć! Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I nie zaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz gdy śmieję się, to w końcu śmieje świat. Cały świat. Jacek Różański, Życie to nie teatr. I ta piosenka była świetnym wprowadzeniem do tego, co za chwilę, bo w naszej wyobraźni możemy w tej chwili przenieść się na Sycylię. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. Jarosław Mikołajewski. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Fragment przedostatni. Catania to nie Kutuzija. Jest poniedziałek. Za tydzień wsiądę do autobusu i pojadę na lotnisko w Catanii. Stamtąd bez przesiadek do Warszawy. Nie wiem, czy wykorzystałem czas, który dostałem na poznanie Marsali. Za to wiem, że bardziej intensywnie być w niej nie mogłem. Stać mnie na tyle, ile zapisałem. Tak nieintensywna jest moja niemłodość. Podczas śniadania w barze przy Prima Porta dostaję wiadomość od Nina, sycylijskiego poety, że chce mnie odwiedzić. Robi to dla przyjaciela, którym się stałem, czy dla siebie, człowieka i poety, który chce pogadać. Nie wiem. Umawiamy się na 17. Nino przyjeżdża punktualnie. Pijemy kawę. Nino chce zamówić sok bez cukru. Kelner nie wie, czy ananasowy, który jest w lodówce i który wedle jego dietetycznych wyobrażeń mógłby spełniać ten warunek, naprawdę nie ma w sobie śladów białej śmierci. Nino odmawia więc sobie na wszelki wypadek. Ja jem kolejną arancinę. Nino martwi się, zamartwia. Są z żoną zaproszeni na kolację. Wiesz, jak to jest, mówi. Ktoś zaprasza, bo był u nas na urodzinach. Nie wypada nie iść. Sugeruję, że jeśli jego nie będzie, oryginały przeczyta Biagio. I wtedy daje o sobie znać pedanteria poety, który natychmiast się krzywi i twierdzi, że tak być nie może, bo katański dialekt Biagia jest całkiem inny niż kutuzjański jego Nina. Co tu robić? Pyta poeta bezradnie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Pytam Nina o dziadków, trochę po to, żeby zmienić temat. Odkrywam po raz nie wiem już który, że straciłem cierpliwość do dylematów pisarzy, którzy nie są w stanie rozstrzygnąć ich w sobie. Dziadek, opowiada poruszony, w 1937 roku został niesłusznie oskarżony o morderstwo. Był wtedy faszyzm. W oczekiwaniu na wyrok trafił na wyspę Kolumbaja. Znęcali się nad nim, torturowali. Kiedy odkryli prawdziwego sprawcę i wypuścili dziadka, wrócił do domu tylko po to, żeby w nim umrzeć. Kojarzy mi się ta historia z tragedią wielkiego Guida Cavalcanti, którego niejaki Dante Alighieri, kiedy dorwał się we Florencji do władzy, zesłał na malaryczne tereny, a kiedy wrócił do domu, Guido, nie Dante, to tylko po to, by umrzeć. Referuję Ninowi to skojarzenie. Przez kilka minut rozmawiamy o wielkości Dantego i o małości Dantego, o okrucieństwie Dantego. Ten dom wraca Nino do porzuconego wątku. To ten sam, w którym byłeś, mój dom. Mieszkałem w nim potem z rodzicami, teściami. Nie musiałem chodzić do rodziców, odwiedzać ich. Miałem ich w domu. Słyszałem, jak kaszlą, oddychają. Jestem za to wdzięczny żonie, bo przecież młoda kobieta mogłaby tego nie chcieć. Mogłaby powiedzieć, że woli mieszkać na swoim. Przerywam. Muszę iść do komputera, prosić córkę o kupienie mi biletu. Gotów byłbym zapomnieć, że trzeba kiedyś stąd wrócić, choć z różnych powodów bywa mi tutaj źle. Jestem zły na siebie, że nie zabiegam o prawa własne jako gościa Marsali, o zakup dla mnie biletów. Czuję, że tak będzie już zawsze. Męcz się więc, chciałoby się powiedzieć. I czasem się mówi. Sprawdzam konto, mam 17 złotych i 16 groszy. Przed godziną dostałem telefon z muzeum, w którym porzuciłem pracę. Zespół kuratorski, nie wiem czy cały, czy jego część, prosi, żebym startował w konkursie na dyrektora. Miło mi, ale nic z tego. Lepiej nie być dyrektorem i nie mieć pieniędzy, niż być nim bez wypoczętego uśmiechu i zwykłej, codziennej dobroci dla ludzi. Jakoś tak. I tu przychodzi mi do głowy pytanie. Czy nie napisałem przypadkiem zdania nie na temat? Czy pytanie o pracę w Warszawie jest, czy nie jest fragmentem reportażu o Marsali? Niby nie. A przecież zastanawiam się nad tym właśnie tutaj. Czy jest moja myśl wysłowiona w Marsali jakąś cząstką samej Marsali? Jestem za. I gotów jestem bronić swojego zdania, ale po swojemu, czyli najbezbronniej. Kuskus po tunezyjsku. Wygłodniali wydarzeń kulturalnych, Barbara i Nicolò wiozą nas jeszcze do Mazary. W bombonierkowym teatrzyku imienia Garibaldiego ma się odbyć premiera filmu o tunezyjskich mieszkańcach miasta w reżyserii Ali Ben Mohameda, znajomego Lili. Zanim zaparkujemy w centrum, zatrzymujemy się w pizzerii, żeby coś zjeść. Zamawiamy kuskus. Trochę się spieszymy, ale nie na tyle, by jeść bez przyjemności. Obok kaszy, całkiem takiej, jak gotuje moja żona Magda, kelner stawia po środku stołu rzadki sos. Lilia mówi, że w Tunisie podaje się kuskus drobniejszy, mniej napęczniały. Pokazuje, jaki ma sposób na polewanie kaszy. Przy pomocy łyżki z dzióbkiem. Nie wiem, przy jakiej okazji mówi, czego nie wiedziałem, że Berberowie nie są muzułmanami. Zawsze to jakaś wiedza otrzymana u źródła. Kiedy ruszamy do teatru, okazuje się, że jest bardzo blisko restauracji, w której gościliśmy. Śliczne, niewielkie wnętrze, przypominam 99 miejsc, skonstruowane przez miejscowych szkutników, zapełnia się szybko. To pozwala zobaczyć, jak liczna i dobrze zorganizowana wspólnotowa jest w Mazarze tunezyjska mniejszość. Jak zwykle we Włoszech film zaczyna się z półgodzinnym opóźnieniem. Najpierw padam więc ze zmęczenia z nóg, później z fotela. Kiedy gaśnie światło, opieram głowę na dłoni. Podczas niespełna godzinnego seansu opada mi kilkakrotnie. Z filmu dociera do mnie zaledwie kilka wypowiedzi tunezyjskich Włochów dotyczących nowej tożsamości obywateli Mazary. Po seansie Lija rozmawia z mazarskimi Tunezyjczykami, umawia się na jakieś jutro, które nie rozumiem czym jest. Jarosław Mikołajewski. Marsala. Książkę opublikowało wydawnictwo Austeria. Polecamy i zapraszamy. Zapraszała Barbara Marcinik, a jutro ciąg dalszy wycieczki na Sycylię, mniej więcej o tej samej porze. 227-3QKF@polskieradio.pl do godziny 13 w Trójce Muzyczna Poczta UKF, więc czekamy na Państwa kolejne propozycje. No i jeszcze jedna w tej godzinie nam się zmieści. 227-3, przypomnę. Dzień dobry. Czy mogłabym zadedykować piosenkę mojej siostrze? Marta z Łodzi. Chciałabym życzyć mojej siostrze najlepsze życzenia urodzinowe, bo dzisiaj właśnie je obchodzi. Patrycja ma na imię i chciałam poprosić o Nothing But Thieves, zespół, który bardzo, bardzo sobie ceni, na którego koncercie była i na pewno się ucieszy, jeżeli dzisiaj go usłyszę. I saw you down in the neighborhood, and I understood. Spiritual hand, brother, I can shake. It's getting warm, and I can take an endless rest. 'Cause this fair place, we only got each other. Is anyone that's feeling lonely? It just can't be me only.